بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وخوشويستان بسراني بريز خشكان وبرايان باوكان ودايكان تواوي جويبستان ومسلمانان صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لا همو لا يكتان. خوشحالم لخزمت برنامه تاکی سر کرده دا لعلقه یکی نوی دا پیتان شاد دبینه و خوشحالم بوق سکردن لسر علم و القیاده زانستی سر کردائیتی جاره کتر پیکه و لدریای رونو بیبنی ام اسلام دا هندک لزانست و زانیاری وردگرین و برچاورونی نوی باش یعنی خومن دینین. زور گرنگه که همو تاکیه که مسلمان بزانه که قیادهی علمه. واتا فیربونی قیادهی علمه. تدریبه. بای امرو بتایبتی دچین نیو او باسو خواسی که لقیادهی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام. من أسرار القيادة النبوية لنهين يكاني قيادة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم باس لچي دكين باس لو بوارد دكين كدبه خومعين لسر پروردبكين وخلقاني لسر پروردبكين وخلقي قيادي بتايبتي بمدو خالد دناسريتوا كيكمين امريكيا لأتدريب قيادي براستی اویش وکو هرک یک لبوارکانی تر چون شوفیری خولی هیا مشق کردنی سربازی تدریبی سربازی بنمونه بو اوی که کسی لبواری سربازی داستر کوتو بیه لهمو بوارکانی تر تدریب هیا لمسئله قیادیش دا بتایبتی تدریب هیا لگل خالی دوم العلاقات یعنی سیماو صفاتی او کسی که کسی که قیادیه براستی دبی بزانی که مسئله تدریب پیکردنی کسانی دورو بری لجولاندنو لحصوراندن دا بچ جوری که و علاقاتی او کس قیادیه پیوندیو چونیتی معاملی ام کس قیادیه لچه است یک دایا. خوشویستانم جولاندنی خلکی چند رگایی که هیا بی ترغیب واتا بهاندان و ترهیب واتا ترساندن والإقناع قناعة بيكردن والقدرة كأما لبناسي قيادش دا چند دار آماجه من بيداوا واتا توانا زور گرنگا كبراسي إما وبزانين ك إما مسلمانان خاوني ميجو كلتوري چي زور گورو برازين إما خاوني تجربي 124,000 پیغمبرین که کوک راوتوا لجیان نامی 25 پیغمبر دا لقرآن دا. جیان نامی همو پیغمبرانو ام 25ش کوک راوتوا لجیان نامی محمد پیغمبر دا علیه صلاة و سلام بو ایما. بو ای براسی دا بی مسلمانان لئیست دا بتایبتی. برچاو من رون بی واضح بزانین که ایما امتی کین ایم الشیاوی اوین که قیاده مروفایتی لأستو ماندابه و خزمت کاری. بلان بو نک قیاده امت قیاده خومن من لأستو دانیا. آیا دگرته و بو اوی که ایم الشیاو نین یان دگرته و بو اوی که ایم او منهجی پیغمبرانا بتایبتی قرآن و سنت که کوکراوو لخو گرو حلگری همو پیامکانی پیغمبرانو همو هولو دلسوزی و قیادهی پیغمبران کو بوتول شخص یکا که پیدوتری محمد المصطفى علیه صلاة و سلام بوی لئیستادا دبی براستی ایما دراسی جانی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام بمجورب کین که بزانین پیغمبری عزیز تنها قیاده یکا دشمنانو دوستانو بیدینانو خاون کتابو حتا دوائی دان بنین بودا که تنها کسی توانی بیتی زورترین گران کاریب که زورترین خلق دلی لای بی لدلی دا جه جیر بی محمد پیغمبر علیه صلات و سلام. بويا داواد كم للمسلمانان رحمتي خواتان لبي دايكان وباوكان رحمتي خواتان لبي هربي سريشي بريس جيان نامي في غنبري خوا بهمو جوركاني نوسراو بينراو خوينراو بهمو جوركانوا بالنيو مالكان مانا بوني هبي بو اوي بتوانين من دالكان من لسر اساسي برشاروني ام بيغنبر عزيز بناسن بتايبتي هل من داليوا آشنایان که این با صفاتی قیادهی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و گشبینش بن دلنیابن والعاقبتو للمتقین بوی دبی براستی باس لتدریب لسر علی القیاده دکم چون که دلنیابن آیندهی آیندهی سرزوی آیندهی مروفایتی برو اوده چید که دبی مسلمانان بلینی رسول الله صلی الله علیه وسلم والله چون او خوره حال ده والله چون اوارمان بسر داده چون مانگ دبینن دلنیابن اسلام دگریته و بلام پیوسته امتی مسلمان پیوسته تاچی مسلمان پیوسته خیزانی مسلمان پیوسته کوملگای مسلمان خوی سازو آماده بکات بو اوی کاتیک خوای پروردگار فضلی لگلا کردینو منتی اوی بخشی با مسلمانان که قیادهی خویانو خلقو خاچی خویان بگرنه دست لآستی آماده سازی چی تندو تولابن خوین سازو آماده کرد بید که او امانته او تکلیفی رب العالمین لآستو بگرن و بتوانن او خزمت بکن بو جوری که پیغمبران بوی هاتون و بو جوری که صحابه برزی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام ادایان کردو بویا ایم باس لودکین که پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام مسئله التدریب چند یکاری لسر کردو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام کاری لسر تحلیلی خلق کان کردو تحلیل الناس خوش بیستانم قیاده پیویست لنیو دزگا کیدا لنیو رخراو کیدا لنیو کارا کیدا بشه چی هبه جوری حلسنگاندنی انسان کان جوری چی هبه جوری دیاری کدنی انماط الناس تواناو وزو بهرو او بوارانی که لانسانکان ها هیبتوانه دست نیشانیان که او دیاریب کاد. باید دبینین براسی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام علی رده او قیاده که فیر منده کاد. فیر منده کاد چون تدریب کین؟ پیغمبری خو علیه صلاة و سلام. پرسیار دکاد لولیدی برای خالد. خالدی کری ولید. یعنی ولیدی کری ولید که دکاد برای خالد. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دیاره او باس من کدو خالد ولید که مسلمان بو لکه کاتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دشه و فتح مکوانا لعمری قضاء بتایبتی ده فرمه سیری خوندوی پیغمبری خواه کن سیری جولاندن کن سیری ام قیادهی پیغمبری خواه کن علیه الصلاة والسلام که خالد صفاتی قیادی تدایه پیغمبری خواه نامی اعراس دکات ده فرمه چی وای کردو ل خالد ام اسلامی ل خو نگرتو ول دل نگرتو ول بر نکردو والله اگر خالد ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين يعني براسي خالد خو دز وزيته ول قم صمانان ابي حتى فرمي والله اگر ل قم صمانان ابي كان خيرا له او خير ابو خالد لیر دا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام یعنی اماجه به دکات که حتی زوبه درنگه کومل توانا لخالیدا هیه نازانم ار خالیدی خاون عقل چر ریگریک هیه لبردمیا لبرامرو تسلیم بونو ورنگرتنی ام نقلدا ام شرعدا ام وحی خوای پروردگاردا او جوامیری و اولی هاتوی لخالیدا هیه نازانم چر ریگریک هیه چه هیزیک هیه چه مروویک هیه چاوی خالدی داخستوا عقلی خالدی داخستوا جوی خالدی داخستوا کوا خالد نایم پیامه ببیستیه افرمه اما دگا بخالد لیره دا خالد راده وسته راده چلا چه که محمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام لتحلیلی ناس سرکوتوا لدیاری کردن لحل بجاردن لحساب کردن لنام ناردن لراس پای ناردن چند گرنگه براستی که خلکانه کن آخو دبی چند کس هبن لمولاته ایمه دا حزبه و بکن خزمت یک بم اسلامه بکن یعن لآسته کی سربازی دابن لآسته کی سیاسی دابن لپوسته کی حکومی دابن رنگه یعنی بیوی خزمت یک بلام کس یک نبی بتوانه درگل تقل درگای دلی با میشکی با مالی با بیدیو اینه بلکه که بو توی بو تو بویی با مال بو علمانية بنمونا يعني خلقانه كان ايا خوا بعلماني خلقي كردون ايا خوا خلقي كردون هر دبي خزمت بعلمانية بكن ايبو تقيان لي ندري ايبو بو ندوين رين بو بيامن اراسن نكريكا كاكا ورن تواناتان عقلتان علمتان شهادتان سروتو سامانتان ورن لبيناوي مسلامه ده صرفي بكن ورن بو مسلامه صرفي بكن زور جرينجا يعني تنانا دو برسياري كا براسي كا خلقاني كي سياسي خلقاني كا لا لا لا احزابي علماني دا بصفتي احزابي علماني كاردكن باشا بو الاسلامان لم اسلام بيبشن يا بو اسلام لوان براسي بهرمن نبو او برسياري كو دبي لخماني بكين كبلين ام اسلام ايني هموانا بيان دلين كاكا اما اسلام اما خواي پرودگار صاحبتي اما خطاب خانيه كا قطاب خانه پیغمبرانه، مقطاب خانه چاکان و باشان و آزایان و بخیرتانه، ام قطاب خانه مالی کس نیه، ام قطاب خانه مرجی اویه یتناوی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا رسول الله. بویا براسی زور گرنگا که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لیر و عقل خالد دجولینه بویا فعلا خالد بمشق دجوله بگفتار دجوله بهنگاو هنگاو حال دگریو دیبو ام اسلاما لو تمنه كميك ماويتي خزمتي شي قورا بيشكش بإسلام دكات بله خوش شوستانم قيادة دبي هر كسيق لبواريك دا كصفاتي كي تدايلو بوارا دا تدريبي لسركات لبواري استا أو قطاب خاناني كباس لپرورد كردني قيادة دكن تاك پرورد دكن كومالغا آراس دكن باس لو دكن كسانا كان لبواري قيادة دا بيان دوتري قيادة كي مسيطير هاتون الان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام کی رونا کردو تو بو ایمه لم میدانه دا که قیاده چی مسیطیره الان عمری کوری خطاب راو رحمتی خواه لامام عمر بی غزبی خواه پرودگار لوانش بی کناوی عمر بخراپه دینن خواه پرودگار لگل امام عمرو تواوی صحابه برزکانی پیغمبر دا حشر مام کاد امام عمر او قیاده كبراسي مبدع بوا داهينر بوا امام عمر او قياديه عادل بوا امام عمر او قياديه كفعلا تحليلي انسان كاني كردو توانا كاني بروبيا داوا بالاملكات يقداك خوي واناس ينراوا كعمر قياديش مسيطره فعلا امام عمر او كسايتي بوا كهميشه لقالها مشورتي لقال خم خواردني لقال عدالتي بلا مسيطير بوا لحكم كردني لبريارداني يعني إمام عمر لزمني خويدا نيهشتوا جيان بفوضى بروا نيهشتوا كومالغا كومالغي كي فوضوي بي نيهشتوا لميداني سربازي دا سياسي دا لميداني اقتصادي دا لهمو بواركان دا هر مسيطير بوا بويا فعلا قيادي مسيطير اگر بيوي قيادي كي مسيطير بيه دبيب شي دراسي جياني عمركا بتايبتي او عمريك حضارتي بنيادنا او عمريك الشارستانيتي بنيادنا دبي سيري جانامي او بكريت بس لا قياديك دكري كبي دوتري قياديك مؤثر يعني كاريغري هي لسر خلقي كم قياده براسي ام صفته رنجي دعوته برجي زوري نتيايدا او امام عثمان رضا ورحمتي خواله امام عثمان بيد لقال حيائي كملائكه شرميليا كردوا لقل خزمتي بأم إسلامك يكمين سفينة والسفون يدرس كدوا لزمن خلافة خويدا بلام أم بيا وبرزيا لمسالي مؤثيري وكاري قريدا يعني تواني ويتي وكشون لين برد بهجيني بجوليني تواني ويتي عقل داخرا وقفل ليدرا وكان بكاتوا تواني ويتي أو كساني كخواني هر بلغو حجيه كن دان بزياني لبلغو حجيه خوان كاري قري هبي لسريان بو يا براسي امام عثمان زور خوشويز بو زور كاريگر بو يعني لقالوي ك يعني امندجي خوي كدو تو لدلي هموانا تنامت افرتاني افرتان لكات يداك امام عثمان دچيت بو شاري مكه متايبتي دواي صلحي حديبيه ك دسنشاني دكان امام عمر بو امام عمر فرمي كره اي بيغه مريخو عليه الصلاه والسلام كي لمن رازية بو معناي رازي بون يعني بو لقناغي مكدا بتايباتي كورا كي ورازي اقام من اقسبكا من او تاقه كسبوا كإمام عمر باشكرا هجرتي كدوا فرموش يتي اوا من دروم كي بياوا ديبه جني هاتيو كوي من دالي هاتيو بكوي جني بيو جن كوي بابتو ميدانو رقل من بقريه فرمينا من قنجاوني امام عثمان قنجاوا ام امام عثمان بو قنجاوا فعلا كاريگري هي بويا افرتان الله لناو مكاو تيانا بمن داليان بنمنوتو مثلا بكوريك بكشيك بكسي جوتو تويتي احبك والرحمن كحب قريش لعثمان تويتي قسم بخوا قسم بالرحمن خوشم دوي وكو خوش ويستني قريش بو عثمان اما طبعا دقرته وبو نرمونياني دقرته وبو زمان شيريني دقرته وبو بخشيني دقرته وبو كومل تابد من ديك لإمام عثمان هيك او كساشي ديوك قياديكي مؤثر به دبي دراسي جياني إمامي عثمان كابا تايبتي قياديك معنى هي بيدوتري قياديك مقنعة يعني بتايبتي كاريجري إمامي عمر مسيطرة كاريجرة إمامي عثمان مؤثرة يعني إمامي عثمان بتايبتي تأثير لها مبارك أكاد بلام إمامي أبو بكر مقنعة يعني شون إمامي عثمان أبو بكر رضا ورحمة إخوائي لبي توانيوتي قناعة كان تواب قوري إمامي عثمان أو كسي براسي يعني توسي تصور كان لكاتك داك كارساتشي قولا روي لأمي إسلامي كرت روي لصحابة كرت وفاتي بيغنبرها تبيشوا كومالقاي عرب جاري كتير توشي ارتداد هل قرانوا لدين بونوا ألم ساعت وقت دا أو قناعتي كإمام عثمان هيبو تواني هموان قناعات بيبكا كدبي أم جنقة بكري لقل همو أم محنة مينتي كروي لأمة إسلامي كدو لدواي وفاتي بيغنبري خوا ليلة دا تنانت تصور كان أو قيادة مسيطرة كإمامي عمراء ليلة دا حلويسي لقل إمامي أبو بكر جاوازا بلام تصور كان إمامي أبو بكر شون قناعاتي عمر دا قوري رضا ورحمة إخوان لهم ويان بي عمر كوري خطاب كتناند إمامي أبو بكر رولا عمر دا كادا فرمية تور رأت وايا منكري أي عمر أي أوكسي كأجبار في الجاهلية أي عمر توكسي كي جباري آزاو بخيرتي بشتشكيني لجاهلتا بلام لإسلام خواني چونه به اسلام تو کسی بی ترسنوک بی بلام ل خوار بی ل جاهلیت آوابی ابی اسلام تو بکار بکسی که آزار و بخیل تو خوانی آوابی که عزم و جذبت هبی باید ببینیم براستی اسلوبی قناعتی امامی ابوبکر زور با قوته یعنی امامی ابوبکر کاتک پیغمبری خوا وفاتی کرد عمر رضی الله عنه هر بنمونا فرمی هر یعنی تصوری ندکرد شمشیر گرت بوده فرمو او کسی که ولی وفاتی کرد و بام شمشیر ملیل دکم او وكو سيدنا موسى روحتو بلاي خواي پرودگارو دا قررتوا نا ليرا دا دبينين امام يوبكر فرموي بم آياتي قرآن إنك ميت وإنهم ميتون اما حلو يستمردانكي امام يوبكر كقناعتي همواني غوري زور گرنگا توش دمريي محمد منش دمرم بيسراني برغيس هموان دمرين ام خطابا لم آيات دابو هموانا هموان دمرين إنك ميت وإنهم ميتون ليرا دايا وكو تشون حرب الردي حزم كردو فرموي أينقص الدين وأنا حي يعني كسيك نما لمسلمانان حزب جانبك بلام إسلام بو إسلام نجي بلام إسلام عزيز نبي كاتيك جانم دوي إسلام عزيز بي ليرا جدا فرموي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت مسلمان أو كسانيك عبدايتان بو الله كردوا بسببي ويك محمد بيغمبر عليه الصلاة والسلام لنا ومانايا لبرشاوتانايا أو وفاتي كرد الله ببرسن كس خاوني حياتي بردوامو ما نويد صلاتي بردوام أو وجهي أو ذاتيك نماني بسردانايا تنهى الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بويدا بينين إمامي أبو بكر كبو قيادة ناسين راوك فعلا قناعة دقوري دبينين فعلا وايا صفات كتير لقيادة دا أويك المتوازن توازني هي يعني دبيني صفاتي مسيطري تيدايا مؤثري تيدايا صفاتي قناعتي تيدايا أو كيه أفرمون أو إمامي عليا بلام ام توازن راگرتنا زور گرنگا ام اشتفاتي كيكيه كبراسي امام علي رضا ورحمة خواهي لبه امام علي پياوشي آزاو بغيرت بو جان نامي من باز کردوا هر لزنجري ليردا بتايبتي لغزا كانا كا امام علي چي کردوا خواني چه هزو بازو يك بوا چه آزاو مرد يك بوا قوي بوا بغيرت بوا بتايبتي امام علي بليغ بوا روان بیش بوا یعنی زمانی چی زور پاراوی پی بوا امام علی براستی دبینین یعنی بتایبتی لمسلی خوارجا یعنی لیر دا زور گرنگا حلوصب که نسر یک موقف امام علی افرموه لکاتک دا خوارجا کان دین بزمان یعنی تنانت تکفیر امام علی دکن و چان ای امام ای امام او وادلین خوینت حلال دکن امام علی فرموین ایو دلین چی؟ وطن ای خیلی ابلیان بین فرموی اوان زمان بزمان چون دا بیا لبران بروتنی زمان دا سریان لاشب کریتا و که اما زور گرنگا اما ثقافت اسلام لیر دا امام علی اوان فرگا فرموی نا حتاوکو نگات میدانی دس واتر رشتنی خوینی مسلمانان اما هر دما بویان هی اقصب کن اما دنیایا بلام که تسر ها ها تسر رشتنی خوینی مسلمانان امام علی او قیاده آزا و بغیرت بو که فعلا توانی لبرانبریان دابو وسیعت و باشترین و چاکترین خزمت او بو که فعلا خوارج لناو بره قیاده من هی صفاتی محافظی تیدایا که پیده اتری که عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خواهی لبیه کسی که کمالایاتی بو کسی که بو خوانی سفره بو کسی که بو خوانی علم بو اما نه زور گرنگن یعنی بو یه برزان و خوش شویستانم اما ای که من دیلیم اما نه کلیلن کلیل برزانم بدست معنی و بیه کلم میدانانه دا بمانه و بچینه پیشو بزنی لکیو دا چینه پیشو بطه بیه خوانی ام صفتانه بی بچی دراسی امشیان نامانه بکی اگر نه من ایسه نتوانم لیره دا براسی بیم عبدالله کوری عباس باسی جانمه که بابکن بلام دلیم کسی توانی بیتی کمالایتی بی خوانی صفره بی نان بده بی و کسی بتوانی خوانی علم و زانت و زانیاری بی او چیه بوا؟ او عبدالله کوری عباس رضا و رحمتی خوایل بی که فعلا ام بم بواری توانی بیتی که کسی که پیوتره و براسی کسی که محافظ کار بوا صفاتی واعیبون بو تدریب کردن لسری الواعی چه زور واعی بوا؟ یعنی رمز بوا لواعی دا لوشیاری دا زیدی کوری ثابت رضا و رحمتی خوایل بی که لیره دا زور زور گرنگ یعنی که امام عمر كاتيك زيدي كوري ثابت دكا با امام والي و بتعبيري استا پاريزگاي شاري مدينة لبر خاطري چي؟ لبر خاطري وعيتي لبر خاطري وردبيني دنيا بيني فراواني عقلي شوازي ليزاني امام الله كردن يقل هموانا بوي ايو كسي كده توي كسي كي سركوتوبي لبواري كي اداري دا بروجياني زيدي كوري ثابت بخوانوا كواتا زور گرنگ خوش شويستانم دموي ليره دا او بلهم پیشو نسل خالي دوم فن الإقناع هم وامسيفتاني كباسم قل لك شخصي بيغمبر دابوني هبوا بوي الرنجي داوة ولم صحابة برزانة دابم جوالا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني چون فن إقناعي هبوا فن إقناع زود قرنجة بيسراني برزم أبي أمامة ديت أي محمد المصطفى بينا في شاوتان هاتو الراستو خول برامبر ياوستاوا من دموي زينابكم خو شرم دكي بقصة دكي بلام اما زور گرنگه که کسی آستی جهلی دگه گشتوت لم میدانه دایا تو چون معمالی لگره دکی پیغمبری خواه چون چه فنی که بکار هنه لقناعت فیه کردن و قناعت گورینی ابی امامه دا ابی امامه پورت هیا بله پیت خوش رگل پورتا زینا بکره نا نا والله ابی امامه خوشکت هیا ابی امامه دایکت هیا ابی امامه کچت هیا ابی امامه ابی امامه بله بله بله ای پیت خوش رگل امانی تو دا زیناب کری نه ای بو پیت خوشه لگر خلکی دا تو زیناب کی مگر کوملگا نبی او بیکو بسیتو لگر لکتی دا و ما مالب کری با افرمی واللهی وا قناعاتی کر که پیغمدی آزی دستی مبارکی اسر سنگی دانا و دعای بو کر دلی قیزه و تنیشد لای من زیناب و انفنی اقناع زو گرنگا لگر کسی مسلمانم زمانه بگر بینه نک لگر کسی نامسلمانی بی حیا و بی دینه قوتي إقناع زور قرنجة يعني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زوجتي كدوبة كرداري نيجاكان لكاتي خويدا كردوتي قناعاتي أواني قوري ولسرويك برابين لسر كاتكاني نيج بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني تناند أفرميه أم, أم, أم, أم بابتا توزيك زور يعني بخم زور تعزبو لام كبيغمبري خواه مسلماناني فيركر سرتاي نيج وكوتاي نيج للروج يكدا بينا في الشاوتان يعني أمرو بنمونه پیغمبري خو نوجي بياني كد لسرتاي نيو كاتي نوجا نوجي نيورو نوجي عصر نوجي مغرب نوجي عيشا روشي دهاتو ام نوجاني كر لكاتي اخيري نوجا كدا ازانن بو ام زور گرينگه أما فني إقناع بو أويك كومال قايو مسلمان تيبقي يعني بداية نوج وكوتاي نوج آوايا بكرداري تياندقي يعني كأما بيمان دالي غوريني كومال قا دمي دوي حركتي دوي إيشي دوي براستي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بدستی خوی پیغمبری خوا یعنی افرمید لنو شهری مدینه دا گنج یک پیسته کی ایویس پیسته که جاب کاتو پیغمبری خوا تیه پری بلایا نه زانی پیسته که جاب کاتو ولا گوشت که افرمی قولی مبارک چی حل کرد دستی خسته نو پیسته که پیشانی دا چون پیسته که جاب کاتو ولا گوشت که اما زور گرنگه یعنی پیغمبری خوا که قیاده بو لره دا فنی اقناع پیغمبری خوا هه که ام گنجی قناعت پیکر اوا پیسته خوشه دکره وهر وهدا بینین براسی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلام بدستی مبارکی خطی چا شاو پیغمبری خو علی صلی الله و سلام رسمی و ناکر دو بو یک کس یک بتوانی براسی ل سرکوتو بی ل لمواردا در اجزان خوش شویستان بریار بو لسل مسلی علاقاتیش براسی قسی کی سریع بکین رنگ روک پیویس نتوانین خدمتی کی رسبکین بلام اونده ی بیزانین ک پیغمبری خو علی صلی الله و سلام بتایبتی بو ظلم نکین ل بواری علاقات اگر خواته من با هلا گنی بو زنجیری کی تر بلام گرینگا او بزانین ک یما باسمان لا تدریب کړل سر قیاده و پیغمبری خو علی صلی الله و سلام ان بر شاورونی انا من پیدا کاته امنیش دموی بیسرانی عزیزم کوردانی مسلمانم دایکانو خوشکانی مسلمانم گنجانی خوشویستم ما واستایانی عزیزم هیوادارم گنجی بم بواره بین اسلام اواب ناسین اسلام بو امهاتوا اسلام دیوی براستی تاکان کسک لبواله دا مسیتیر به کسک مؤثر به کسک مقنع به کسک يعني توازني هبه كسيك بتواني لهريك لبواركان عصر كوتوبه اميدكم آواتما ملتي كرد هموان لو آسدابين كبتوانين قيادي خومان وخلقي خومان لأستو بگرين لشتاغي و تندروستيتان زانست و زانياري زياتر بونتان سر كوتني همو لايكمان ولاتيكي آسايش و آودان لخواي پرودگار داوا كارم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.